Meseji zako nimeziona, ati umechoka visa vyangu. Oh mama, bono na kufuru Mungu, si ungesema kama umechoka penzi langu. Oh mama, nikikatae aleta tenane, utakia tatuo nane vibaya hivyo. Tenane, unapenda tufokeane, vibaya hivyo. Oh bwana, nakuona gatu Snapchat au Insta picha ukipost, kiproku basi mama nisikuone. Anakuja gatu Ibilis, natamani kwenda kwenu kushta, maneno yako yanafanya. Oh yeah, sababu nakupenda sana, ndo maana unafanya visa niumie. Mwenzako bado mi kijana, nahitaji fursa, nipe nitulie. Na moyo kanaenda mbio, nakaribia kukata roho. Mwenzako sina kibirio, noshanipiga keio, nipunguzie azabu basi. Hey, unipe likizo tu, bado nakupenda mama, unipe likizo tu, ona unazurumu yangu nafsi, unipe likizo tu, taniua mama, mama, unipe likizo tu. Sachini ya kapeti nimepata habari, umetolewa posa eh. Ina maana unitaki, umepata kibosi na kila kuba mapesa eh. Wangu ulifata kiki, uliishi na mimi kusafiria nyota eh. Kweli kisicho nisiki akiliki, ona unavyo nitesa. Harusi nitakuja, nono alivyo kupamba mama. Ninajua itaniuma, ila nitajikaza sana. Nitaleta na zawadi, nitampa mkono jama. Kisha sitoka sana, nitaanza ondoka mama. Aleta tenane, utaki atatuonane, nibaya hivyo. Mama, utatenane, unapenda tufokeane, nibaya hivyo. Oh bwana, nipunguzie azabu basi. Hey, unipe likizo tu, mi bado nakupenda mama, unipe likizo tu, ona unazurumu yangu nafsi, unipe likizo tu, utaniua mama, mama, unipe likizo tu. Beats.